दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, आंखों में आंसू, दिल में अजीब सी हलचल। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे कंफर्म करे कि वो हाथ दिव्यांश का ही था, लेकिन अपनी कमजोरी के चलते दृष्टि कंफर्म ही नहीं कर पाई। पर उसका दिल कहता था कि वो हाथ दिव्यांश का ही था। शौर्य और वरदान भी सबको हल्दी खेलते हुए देख रहे थे। वरदान भी उन सबको देख कर किसी ख्याल में खो गया। फ्लैशबैक, करीब 19 साल पहले वरदान एक लड़की के पीछे भाग रहा था और वो लड़की वरदान से बचने के लिए पूरे कमरे में इधर उधर भाग रही थी। वो लड़की हंसते हुए बोली, मिस्टर रजावत, मैं आपके हाथ नहीं आने वाली। बेहतर होगा कि आप इस कमरे से चले जाइए। ऐसे भी 2 दिन बाद शादी है, उसके बाद ही मैं आपके हाथ आऊंगी, उससे पहले नहीं, समझे? वरदान बोला, वंशिका, जब तक मैं तुम्हारे साथ हल्दी की रस्म नहीं खेल लेता, मैं इस कमरे से नहीं जाने वाला। तुम्हें सबने हल्दी लगाई, लेकिन मैंने तो लगाई नहीं। थोड़ा सा भागने के बाद ही वरदान ने वंशिका को पीछे से पकड़ लिया। वरदान के हाथ कंटिन्यू वंशिका के गर्दन और कमर पर घूम रहे थे, जिससे वंशिका को गुदगुदी हो रही थी। वंशिका का हंस हंस कर बुरा हाल था। वंशिका हंसते हुए बोली, मिस्टर रजावत, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत हंसी आ रही है, प्लीज छोड़ दीजिए। वरदान रजावत ने वंशिका को छोड़ दिया। वरदान ने वंशिका को अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे पर अपना माथा लगा दिया। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अगले ही पल वरदान ने अपने होंठ वंशिका के होंठों पर रख दिए, फिर उसे किस करने लगा। वंशिका ने भी अपने हाथ वरदान की गर्दन पर लपेट दिए। एक डीप किस के बाद वरदान ने हल्दी वंशिका के चेहरे पर लगा दी। वंशिका ने शर्माकर वरदान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। फ्लैशबैक एंड। वरदान अपने ही ख्यालों में था तभी शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंकल क्या सोच रहे हो? वरदान ने हल्का सा मुस्कुरा कर ना में गर्दन हिला दी। वरदान के सीने में भी एक दर्द था, वो दर्द जिसे उसने किसी के साथ नहीं बांटा था। वरदान को अपनी वंशिका बहुत याद आती थी, लेकिन वंशिका कहाँ थी ये वरदान को नहीं पता था। वो तो बस वंशिका को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ हीर बाथरूम में अपने हाथ धो रही थी और तभी उसने अपने हाथों पर हर्षवर्धन के हाथ महसूस किए। हर्षवर्धन ने हीर के दोनों हाथों को पकड़ लिया और टैप के नीचे रगड़ रगड़ कर धोने लगा। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर के बालों में छुपा लिया। हीर ने धीरे से कहा, साहब क्या कर रहे हो? हर्षवर्धन ने बिना आंखें खोले कहा, हीर तुम्हें पता है तुम्हारी खुशबू मुझे पागल करती है। मेरा मन करता है मैं सारी जिंदगी तुम्हें ऐसे ही अपनी बाहों में पकड़ कर रखूं, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। हीर तो शर्म के मारे कुछ बोली नहीं, मगर हर्षवर्धन की बात सुनकर उसके गाल फिर से लाल हो गए। हाथ धोने के बाद हर्षवर्धन ने हीर को अपनी तरफ घुमाया, फिर हल्की सी हल्दी लेकर उसकी गर्दन पर लगाते हुए कहा, मैंने तो अपनी हल्दी की रस्म की ही नहीं, मुझे भी तो अपनी हीर को हल्दी लगानी है। हीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। शर्म के मारे हीर हर्षवर्धन को देख ही नहीं रही थी, लेकिन हीर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि जब हर्षवर्धन उसके पास होता था वो कितनी खुश होती थी। हीर को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी कुछ महीने पहले ही तो वो चौधरी खानदान की विधवा बहू थी और अब शहर के जाने माने रघुवंशी परिवार की बहू बनने जा रही थी। हर्षवर्धन हीर के थोड़ा सा करीब आकर उसके कानों में बोला, तुम नहीं लगाओगे मुझे हल्दी? हीर की तो हिम्मत हर्षवर्धन की तरफ देखने की भी नहीं थी। हल्दी लगाना तो दूर की बात थी, लेकिन हीर हर्षवर्धन को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। हीर ने कटोरी में से थोड़ी सी हल्दी ली और बिना हर्षवर्धन की तरफ देखे उसके गाल पर लगा दी। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर जितना शर्माती, हर्षवर्धन को हीर पर उतना ही प्यार आता। हर्षवर्धन ने हीर को गले लगा लिया और उसका माथा चूमकर बोला, बस एक दिन और, उसके बाद तो तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हीर के चेहरे पर भी एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने भी हर्षवर्धन की कमर पर अपने हाथ लपेट दिए। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद हर्षवर्धन बोला, जाओ कपड़े चेंज करके मेहंदी लगवा लो। थोड़ी देर बाद सब हॉल में दोबारा इकट्ठा हुए और सब मेहंदी लगवा रहे थे। हीर भी काकी के पास बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। आर्या, रूही सब मेहंदी लगवाने में बिजी थे। दृष्टि को बार बार बबीता आंटी का ख्याल आ रहा था। आखिर बबीता आंटी अभी तक आई क्यों नहीं? उन्होंने मुझसे बात क्यों नहीं की? कहीं दिव्यांश ने मना तो नहीं कर दिया? कहीं दिव्यांश इस बेबी को लेकर परेशान तो नहीं हो गया? दृष्टि के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उसका दिल कुछ कहता, उसका दिमाग कुछ कहता, दृष्टि को इस वक्त अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए था, लेकिन उसे तो बहुत ज्यादा टेंशन थी। दूसरी तरफ पैंथर मेहंदी का खून लेकर पूर्वी के पीछे भाग रहा था और पूर्वी अपना लहंगा संभालते हुए आगे आगे भाग रही थी। पूर्वी बोली, पैंथर दूर रहो मुझसे, मैं तुमसे मेहंदी नहीं लगवाने वाली। मुझे अपने हाथों में मेहंदी लगवानी है, ना कि अपने हाथों में जलेबी का डिजाइन। पैंथर भी पूर्वी के पीछे पीछे भागता हुआ बोला, अरे मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगाता हूँ, तुम्हें क्या पता, एक बार लगवा कर तो देखो। अगर इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हो तो पार्लर में नौकरी क्यों नहीं कर लेते, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मैं कह देती हूँ पैंथर, मुझसे दूर रहो, वरना सच में मैं चाचू से शिकायत कर दूंगी। मैं तुमसे किसी भी हालत में मेहंदी नहीं लगवाऊंगी, समझे तुम। पूर्वी हल्के से गुस्से में बोली। दूसरी तरफ दिव्यांश ने एक मेहंदी लगाने वाली लड़की को अपने पास बुलाया और दृष्टि की तरफ इशारा करते हुए कहा, उनके हाथ में दिव्यांश लफ्ज दृष्टि लिख देना और दूसरे हाथ में दिव्यांश की दुल्हन लिख देना। उस लड़की ने हां में गर्दन हिलाई और दृष्टि को मेहंदी लगाने चली गई। तब तक पैंथर ने भी पूर्वी को जबरदस्ती पकड़ लिया था। पैंथर ने पूर्वी को पीछे से पकड़ा हुआ था। पैंथर ने धीमी आवाज में पूर्वी के कानों में कहा, एक बार अपने हाथ पर मेरा नाम लिखने दो, फिर वादा करता हूँ तुम्हें छोड़ दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। पूर्वी बोली, पैंथर मुझे छोड़ दो, वरना सचमुच मैं तुम्हारी शिकायत चाचू से कर दूंगी। पैंथर बोला, जिसे कहना है कह दो, लेकिन तुम्हारे हाथों पर नाम तो मेरा ही लिखा जाएगा। पूर्वी गुस्से में बोली, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना। पूर्वी ने हर्षवर्धन को आवाज लगाई, चाचू चाचू। चाचू जो कि थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे, उन्होंने इशारे में पूछा, क्या हुआ। पूर्वी ने पैंथर की तरफ इशारा करते हुए कहा, चाचू मुझे परेशान कर रहा है। हर्षवर्धन ने गुस्से में पैंथर को देखा और पैंथर पूर्वी से 10 फुट दूर जाकर खड़ा हो गया। पैंथर अपनी सफाई देता हुआ बोला, वो चाचू मैं बस वो मैं। हर्षवर्धन ने गुस्से में घूर कर पैंथर को देखा और पैंथर हवा की तरह वहां से गायब हो गया। थोड़ी देर बाद पैंथर ने एक मेहंदी लगाने वाली लड़की को अपने पास बुलाया और पूर्वी की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो वो लड़की है ना, उसके हाथ में पैंथर बना देना। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने हां में गर्दन हिलाई और चली गई। थोड़ी देर बाद सबने अपने हाथों में मेहंदी लगवा ली। कुछ घंटों बाद फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी। सब अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे, लेकिन दृष्टि का मन अब भी बबीता आंटी को ही ढूंढ रहा था। दृष्टि ने कई बार पूर्वी से पूछा कि बबीता आंटी कहाँ है, लेकिन हर बार पूर्वी से यही जवाब मिला कि पूरी हवेली में बबीता आंटी दिखाई नहीं दे रही। दृष्टि का मन बबीता आंटी के लिए भी परेशान हो रहा था। आखिर वो अचानक कहाँ गई, हवेली में किसी को उनकी परवाह क्यों नहीं है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। दृष्टि के मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। इस वक्त दृष्टि का मन बहुत विचलित हो रहा था, इसीलिए वो पूर्वी के साथ अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। हर्षवर्धन अपने कमरे में फेरों के लिए तैयार हो रहा था। हर्षवर्धन ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसमें वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। सच में कोई नहीं कह सकता था कि वो इतने बड़े बड़े लड़कों का चाचू है। हर्षवर्धन अपने सिर पर पगड़ी बांध रहा था और तभी उसकी नजर देवयांश पर पड़ी, जो गेट पर खड़ा होकर हर्षवर्धन को ही देख रहा था। हर्षवर्धन ने देवयांश को इशारे में अपने पास बुलाया। देवयांश हर्षवर्धन के पास चला गया। हर्षवर्धन बोला, देवयांश ये पगड़ी मुझसे बंद नहीं रही है, तो मेरी हेल्प कर दो। देवयांश ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन को चेयर पर बैठाया, फिर उसकी पगड़ी बांधने लगा। थोड़ी देर बाद में वहां विराज और शिवाय भी आ गए, वो भी हर्षवर्धन की पगड़ी बांधने में हेल्प करने लगे। तीनों ने मिलकर हर्षवर्धन की पगड़ी बांधी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मुस्कुराहट तो उन तीनों के चेहरे पर भी थी। शिवाय अपनी आदत से मजबूर होकर बोला, चाचू आज के बाद से आपका प्यार बढ़ जाएगा। दिव्यांश ने शिवाय के सिर पर एक चपत मारकर कहा, कुछ ढंग का मत बोला कर, जब भी बोलता है उल्टा ही बोलता है। प्यार बट नहीं गया, बल्कि अब हमें चाची का भी प्यार मिलेगा। तुझे पिटने से चाची ने ही बचाया था, भूल गया तू, वरना अब तक तो चाचू तेरी खाल उधेड़ कर हवेली की किसी दीवार पर टांग चुके होते। फिर बच्चों को डराने के अलावा तेरा कोई काम नहीं होता। शिवाय हंसता हुआ बोला, हाँ यार सॉरी, माफ कर दे, मैं तो भूल ही गया कि अब हमें चाचा चाची दोनों का प्यार मिलेगा। विराज भी कहां कम था, विराज के अंदर भी अब पहले वाला विराज रहने लगा था। विराज बोला, चाचू ये शिवाय भैया को कहीं से उठाकर तो नहीं लाए, क्योंकि ये कहीं से भी हमारी फैमिली के मेंबर तो लगते नहीं है, इनकी बातों का ना कोई सिर होता ना कोई पैर। विराज की बात सुनकर सब हंसने लगे, सिवाय शिवाय के। रघुवंशी परिवार के हर मेंबर ने व्हाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन के ही कपड़े पहने थे। शिवाय, राजवीर, विराज, पैंथर, चारों ने व्हाइट कलर की शेरवानी पहनी थी। जितनी भी लड़कियां थी सबने व्हाइट और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में लहंगे पहने थे। थोड़ी देर बाद सब तैयार होकर नीचे आ गए। हर्षवर्धन भी तैयार होकर नीचे मेहमानों के पास ही बैठा था। हर्षवर्धन को खुश देखकर नैना और नित्या दोनों ही अंदर अंदर जल रही थी। दोनों ही वहां रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन रघुवंशी फैमिली के बिजनेस के साथ उनकी ऑफिशियल रिलेशंस थे, इसीलिए वो दोनों वहां अपने पेरेंट्स के साथ थी। नैना अंदर ही अंदर हर्षवर्धन को देखकर जल भून रही थी। रघुवंशी परिवार की खुशी देखना नैना से गवारा नहीं हो रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो इस शादी को अभी रोक देती। नैना कपूर को लगा था कि हर्षवर्धन अब कभी खुश नहीं रहेगा। वैसे भी उसने हर्षवर्धन के बारे में बहुत अफवाह सुनी थी कि वो किसी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता और वो कभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन हर्षवर्धन की शादी की बात सुनकर सबसे ज्यादा हैरान नैना ही थी। पीहू भी राजवीर के साथ भागती हुई वहीं खेल रही थी, लेकिन नैना ने एक बार भी अपनी बेटी की तरफ नहीं देखा। उसे तो जैसे पीहू से कोई मतलब ही नहीं था। देखा जाए तो उसने हर्षवर्धन को पीहू को कब का बेच दिया था। थोड़ी देर बाद हवेली के हॉल में पैंथर आगे आगे भाग रहा था और अपनी मेहंदी को देखती हुई पूर्वी उसके पीछे पीछे। पूर्वी के हाथ में एक फ्लावर पॉट था जिससे वो पैंथर को मारने के लिए भाग रही थी। पूर्वी भागते भागते बोली, तुम्हें तो आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बहुत मनमानी करने लगे हो तुम। मेरे हाथ में पैंथर बनवाकर खुद को क्या समझते हो कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? आज ही तुम्हारा सिर फोड़ देती हूँ। शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगी। पैंथर हंसता हुआ बोला, कहा था ना मेरे नाम की मेहंदी तो तुम्हारे हाथ पर लगकर ही रहेगी। तो मैंने सीधी उंगली से ना सही, उंगली टेढ़ी करके घी निकाल लिया। अब कहाँ जाओगी बचकर पूर्वी? शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। तुम्हारे हाथ की मेहंदी भी कितनी रंग छोड़ रही है। अब मानो ना मानो मेरा नाम तुम्हारे हाथ में लिख गया है। कहाँ गई बबीता आंटी? क्यों नहीं है नैना को अपनी बेटी से प्यार? क्या पूर्वी पैंथर से शादी करेगी?